złotych. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strażacy mają najnowsze dane o skutkach wichur, za chwilę szczegóły. Ulicami Łodzi przeszedł marsz poparcia dla głodujących lekarzy. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Kubańczycy, którzy mieszkają w USA, bez przeszkód odwiedzą rodzinne na wyspie, obiecuje Hawana. Dwie ofiary śmiertelne, kilkanaście osób poszkodowanych, ponad 1000 uszkodzonych budynków, 6000 powalonych drzew. To najnowszy bilans wichury nad Polską. Ten najbardziej tragiczny bilans to dwie osoby, które wczoraj zginęły i wzrosła liczba osób poszkodowanych. To jest 16 osób, w tym 6 strażaków. Jak mówił na naszej antenie rzecznik polskich strażaków Paweł Frontczek, tylko wczoraj interweniowali blisko 8000 razy. Najwięcej pracy wczoraj mieli strażacy w paśmie województw południowych, w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim. W całej Polsce tylko wczoraj jest to bilans 7900 interwencji straży pożarnej. Siła wiatru była na tyle duża, że wiatr uszkodził 1114 budynków, w tym ponad 850 budynków mieszkalnych. To zawsze priorytet naszych działań ratowniczych. A dziś też będziemy musieli się mierzyć z żywiołem. Dzisiaj jeszcze będzie, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, wiało i to dosyć jeszcze mocno. Dla 8 województw w dalszym ciągu są wydane ostrzeżenia. Najsilniejszy wiatr, dochodzący nawet w porywach od 80 do 90 km na godzinę, będzie wiał w tej wschodniej i centralnej Polsce. Z danych z wieczora wynika, że bez prądu jest 107 tysięcy gospodarstw domowych, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wczoraj energii nie miało 300 tysięcy odbiorców. Według prognoz IMGW silny wiatr powinien opuścić Polskę najbliższej nocy. Kilkaset osób przemaszerowało ulicami Łodzi w geście poparcia dla protestu środowisk medycznych w Polsce. Uczestnicy mieli ze sobą transparenty, m.in. z hasłem "Za zdrowie nasze i wasze". Wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest podstawowym postulatem, mówi jeden z organizatorów demonstracji, Jan Czarnecki. Zbieramy się, aby wyrazić solidarność wobec wszystkich osób, które głodują w Polsce, żeby wyrazić poparcie całego środowiska medycznego wobec postulatów stawianych przez głodujących. Głównym postulatem jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Jest to podstawowy postulat. Chcemy, aby przez najbliższe 3 lata nakłady zwiększyły się do 6,8% PKB. Wśród uczestników przemarszu byli pracownicy służby zdrowia, pacjenci, a także studenci medycyny. Widzimy, jak wygląda przyszłość i chcemy coś zmienić, i nie tylko dla siebie, ale też dla pacjentów, chociażby przez te kolejki. Kiedy widzimy takiego pacjenta, który siedzi już 6 godzinę, a nie możemy mu pomóc, bo cały czas mamy inne rzeczy do zrobienia, to jest nam przykro. Chcielibyśmy zaznaczyć tutaj swoją obecność w takim celu, aby wywalczyć te 6,8 PKB, żeby finansowanie służby zdrowia było większe. No już chyba nic innego nam nie pozostało, bo niestety od tylu lat mamy problemy. Myślę, że jeżeli nie teraz, to później też będzie tylko gorzej. W łódzkim szpitalu imienia Barlickiego od 11 dni trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Obecnie bierze w nim udział 7 osób. W jednym z warszawskich szpitali protest trwa od początku października. Rząd zapowiada zwiększenie nakładów z budżetu na ochronę zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Na wiosnę opublikujemy raport wskazujący przyczyny katastrofy smoleńskiej, zapowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister obrony narodowej. Wiemy już dziś tak dużo, że mogę o tym zapewnić, zapowiedział Antoni Macierewicz. Odniósł się w ten sposób do słów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej zapowiedział, że wiosną poznamy przyczyny katastrofy albo to, dlaczego tych przyczyn nie da się ustalić. Macierewicz powiedział, że podkomisja do ponownego zbadania katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku, którą powołał do życia, rzeczywiście nie będzie dysponowała pełnym materiałem, bo na przykład nie ma jasności, czy prokuratura zakończy do tego czasu analizy związane z ekshumacjami. Być może też nie odzyskamy do tego czasu wraku, stwierdził szef MON-u. Rząd w Hawanie ułatwi Kubańczykom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych odwiedzanie rodzin. Dotychczas było to obwarowane specjalnymi przepisami. W Stanach mieszka około 2 milionów obywateli Kuby lub Amerykanów, którzy mają korzenie tego wyspiarskiego kraju. Rząd Stanów Zjednoczonych zamyka się na nas, a my wprost przeciwnie, zaczynamy się otwierać, powiedział kubański minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez. Kuba wprowadziła nowe zarządzenia. Przewidują one ułatwienia przede wszystkim w załatwianiu w ambasadzie w Waszyngtonie spraw paszportowych. Ponadto Hawana wprowadzi ułatwienia w nabywaniu obywatelstwa wyspiarskiego kraju przez dzieci Kubańczyków urodzone w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli również na powroty na Kubę tym osobom, które wyjechały ze swojej ojczyzny nielegalnie. Wyspę będą mogli również bez problemu odwiedzać amerykańscy Kubańczycy, którzy udadzą się w rejs wycieczkowcami zatrzymującymi się w tamtejszych portach. Kubański MSZ podkreśla, że wprowadzenie całej procedury jest trudniejsze z winy Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nakazał wyjazd z Waszyngtonu 15 kubańskim dyplomatom ze względu na spór dotyczący tajemniczych ataków akustycznych na personel ambasady amerykańskiej w Hawanie. Biały Dom oskarża o to rząd Raula Castro. Ten zarzut odpiera. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. No i wygląda na to, że jest po kryzysie. Piłkarze Legii wygrali trzeci mecz z rzędu i są już wiceliderem Lotto Ekstraklasy. Wczoraj przy Łazienkowskiej pokonali dość pewnie Arkę 2-0. Pierwszego gola strzelił Jarosław Niezgoda. Ta piłka z rzutu wolnego spadła mi na nogę na szczęście i coś pozytywnego zrobiłem. Po to mnie trener wystawia, ufa mi, żebym te bramki strzelał. Legia skorzystała z potknięcia z Zagłębia. Ekipa Piotra Stokowca 1-3 przegrała w Białymstoku z Jagiellonią. Liderem Górnik po sobotniej wyjazdowej wygranej 2-1 z Sondecją. To w kraju, a w Hiszpanii gruba wpadka Realu i do tego dość symboliczna. Przegrał w Katalonii 1-2 z Chironą. Wygrała za to Barcelona 2-0 w Bilbao z Atletikiem i ma nad Królewskimi już 8 punktów przewagi. We Włoszech kolejny gol Karola Linettego na 1-0 w wygranym 4-1 spotkaniu z Kiewo. W Anglii w meczu kolejki Manchester United skromnie 1-0 wygrał z Tottenhamem. Bayern w Niemczech 2-0 z RB Lipsk. Robert Lewandowski zdobył bramkę, po czym zszedł z boiska z kontuzją mięśnia uda, niegroźną. Ma być gotowy do gry już na wtorkowy mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Celticowi Glasgow. Sporo o piłce, teraz inne dyscypliny, na przykład Formuła 1, a warto posłuchać, bo po raz czwarty w karierze tytuł Mistrza Świata zapewnił sobie Lewis Hamilton. Brytyjczyk w Grand Prix Meksyku był 9, ale jedyny mogący pokrzyżować mu szyki Sebastian Vettel i stracił szansę na skuteczny pościg w dwóch ostatnich wyścigach sezonu. W Meksyku zwyciężył Max Verstappen. Mamy mistrza świata w Formule 1, mamy na żużlu. W ostatnim Grand Prix sezonu w Melbourne kropkę na D postawił Jason Doyle. Wicemistrzem świata został Patryk Dudek. Na podium nie przebił się Maciej Janowski. Mistrzostwa ukończył na czwartej pozycji. Kończąc wątek sportów motorowych jeszcze o jednym mistrzu. W rajtach WRC po raz piąty z kolei nie było mocnych na Sebastiana Ogier. Do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej wystarczyła mu trzecia lokata w Wielkiej Brytanii. Imprezę wygrał Elfyn Evans. Tenisowe WTA Finals. Karolina Woźniacka w ostatnim spotkaniu w Singapurze 2-4 pokonała Venus Williams. Trzech partii przed własną publicznością potrzebował w finale turnieju w Bazylei Roger Federer, żeby pokonać Juana Martina del Potro i dopisać sobie turniejową wygraną numer 95. Imponujące. To ja jeszcze mam dla ciebie ciekawostkę taką sportową od pana Pawła. Pan Paweł biega, bo lubi i napisał tak. W związku ze zmianą czasu najszybsza dycha w życiu. I teraz uwaga. Start 2:00. Koniec 2:01:40. Dystans 10 km. Miejsce Katowice. Czas 1:40. Rekordzista to świata. To jest rekordzista świata, panie Pawle. Gratulacje. Ale się panu chciał o środku nocy. Chyba specjalnie dlatego zapisał. Dlatego bo rekordu, jest, a nie tak, zapisał. Rekord. Polska w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego napływającym z północy. Dziś pochmurno i deszczowo, ale przede wszystkim wietrznie. Większe przejaśnienia możliwe na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem, a także opad krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich i górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza śnieg. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 12 cm. No i wiatr. Wiatr północno-zachodni umiarkowany i dość silny. W porywach do 70, lokalnie do 100. Wysoko w górach w porywach do 110 kilometrów na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura wyrównana od 4 stopni w Suwałkach, 5-6 w większości regionów, do 7 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład iPhone 6, pamięć 32 giga za 1799 zł, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Mówiliśmy przed siódmą o badaniach australijskich naukowców, a z nich to wynika, że mamy coraz mniej skowronków, coraz więcej sów. Kładziemy się coraz później. No i właśnie te skowronki nam trochę osowiały. Ja chciałam poprzeć pana Stefana, czy też Tadeusza, bo ja też zasypiam na filmach. Wprawdzie nie na wszystkich, ale nawet jak jest bardzo ciekawy film, to po prostu jak mam zasnąć, to zasnę. Święty Boże nie pomoże. A tak w ogóle to jestem sową, ale dzisiaj musiałam wstać o 6 i zasypiam. I ja jako sowa chciałam się solidaryzować ze wszystkimi sowami i powiedzieć, że o tej porze człowiek powinien spać. O, miłego dnia. Proszę. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Bardzo proszę. Cała przyjemność po naszej stronie. No, ja mam tak na meczach czasem niestety. Niby ciekawy, a tu nagle sędzia gwiżdże, że koniec. Jak to się stało? Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come home. Sprawy medyczne, panie doktorze. Zdarza się. To się zdarza, tak. Jesienią. I to jest okej czas na to. Tak, i hasło pod tytułem weź pigułkę. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrek. Żeby nie było wątpliwości, nie jestem lekarzem. Nie, nie, nie. Już wiemy, od czego pan jest doktorem. Jestem doktorem, o tym pan się przyznał. Jędrek pyta o to, dlaczego tabletki są takie mądre. Stąd się wzięło to weź pigułkę. Chodzi o tabletki, powiedzmy, przeciwbólowe. Boli nas, proszę pana, no gdzie? W biodrze. Okej. Bierzemy tabletkę przeciwbólową i ona... Trafia do biodra. Skąd ona jest taka mądra? Ona nie jest specjalnie mądra. Natomiast rzeczywiście jest tak, że czytając chociażby na opakowaniach niektórych tabletek przeciwbólowych, można przeczytać, że to jest na bóle mięśni, na bóle stawów, na bóle zęba, na bóle głowy. W przeważającej większości przypadków to nie jest tak, że tabletka przeciwbólowa działa tylko i wyłącznie na ten jeden rodzaj bólu, o którym mówimy. Dlatego, że samo poczucie bólu, ono może mieć różne źródła, ten ból. On może wynikać z jakiegoś, nie wiem, mechanicznego uszkodzenia, z jakiegoś zapalenia, nie daj Bóg, z nowotworu, albo z jakiegoś złamania wewnętrznego, z czegokolwiek. Natomiast sam mechanizm powstawania bólu jest identyczny. I ta tabletka działa na mechanizm powstawania bólu, a nie na przyczynę powstawania bólu. Przyczyny mogą być różne i tutaj już trzeba stosować lekarstwa konkretne na daną przyczynę. Jak już ta przyczyna wystąpi jakaś i już powstaje ten bodziec bólowy, no to wtedy to, co się później dzieje, jest w zasadzie dla wszystkich przypadków identyczne. I tabletki bólowe działają albo takie zwykłe, takie normalne, na moment, w którym powstają takie substancje, które pobudzają jak gdyby nerwy do odczuwania bólu, albo działają na cały układ nerwowy po to, żeby on nie przewodził informacji o bólu. Te drugie to są już bardzo silne leki przeciwbólowe, z nimi trzeba bardzo ostrożnie je zażywać, absolutnie nie samemu, zresztą ich się nie da tak po prostu kupić. One też mają skutki dodatkowe? Generalnie wszystkie mają. Natomiast te drugie, one mają bardzo szybko postępujące skutki uboczne. W zasadzie za każdym razem, jak bierze się tabletkę przeciwbólową, trzeba mieć z tyłu głowy, że no leczymy no coś, co finalnie wystąpiło, ale nie wyleczymy w ten sposób źródła bólu. A ze źródłem, no to i trzeba za każdym razem walczyć w inny sposób. Ciekawe jest, wie pan, to, że jedynym miejscem, które nie odczuwa bólu, jest nasz własny mózg. Dlatego jak przeprowadza się na przykład operację neurochirurgiczną, oczywiście trzeba znieczulić pacjenta chociażby na moment otwarcia czaszki. Natomiast są takie, zresztą można w internecie znaleźć takie filmy, gdzie człowiek gra na przykład na gitarze albo rozmawia, ma otwartą czaszkę i lekarz, neurochirurg przeprowadza jakiś zabieg, o ile nie przeprowadza tego zabiegu w miejscu, które odpowiada za poczucie bólu, bo wtedy podrażniając to miejsce, pacjent mógłby czuć, nie wiem, ból nogi, ból gardła, ból zęba, tak bardzo, bardzo spłycam, o ile tego nie robi w tych miejscach, a wiadomo, gdzie mózg jest odporny, czy gdzie mózg przepracowuje ból, to mózg sam nie boli, nie odczuwamy tego. I to jest bardzo ciekawe w tym wszystkim, bo czym jest mózg? No jest kłębowiskiem komórek nerwowych. No ale głowa czasem boli. Głowa czasem boli, ale to nie boli mózg, tylko bolą te miejsca, które są wokół mózgu, bolą, mogą boleć zatoki, mogą boleć te miejsca, które no głowa w całości to nie sam mózg. Nas nie boli mózg w środku. Czyli ta tabletka... Tak generalnie ona pływa w całym krwi. Ona pływa w całym naszym organizmie. Krew roznosi te substancje blokujące. One no, oczywiście jak przyjdzie się do apteki i zobaczy tych tabletek jest bardzo dużo, ale w gruncie rzeczy to są 2-3 związki, które są wzbogacane przez różnych producentów albo przez jakiś tam lek uspokajający, albo przez taki, który pozwala nam się wypocić w nocy, albo z kolei przez kofeinę pobudzającą po to, żeby jakoś funkcjonować. Więc ale w gruncie rzeczy to jest dosyć ograniczona liczba substancji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zdrowia życzę. Ja panu też, państwu. Przede wszystkim. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Do you wanna love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you. 27 trójek? Ja wstałem o 5, przebiegłem 8 kilometrów, wykąpałem się, zjadłem śniadanko, zawiozłem syna do pracy i teraz dojeżdżam do swojej pracy. Syna do szkoły, a ja do pracy dojeżdżam. Żeby pan nie zapomniał, nie pomylił kolejności. W sprawie tych sów i skowronków, bo ja jestem połączeniem, taka sowa skowronek. Kładę się gdzieś około północy, a wstaję o 6. Nie wiem, jak to nazwać. I nie biegam, ale lubię, ale nie mogę. O. Projekt Tata. Krystian Hanke. Senność i jeszcze na dodatek wiatr, który też bezsenność często u niektórych powoduje. To prawda. Dwa powtarzane słowa i dziś o tym rozmawiamy o poranku. No to ciąg dalszy tych rozważań. Zegar cofnęliśmy, pospaliśmy o godzinę dłużej. Żart oczywiście, przecież rozmawiamy w gronie rodziców. Trochę czasu upłynie, aż dzieci dostosują swój zegar biologiczny do tego na ścianie. W tym kontekście proponowana likwidacja przesuwania czasu to błogosławieństwo, ale to wreszcie się stanie, dzieci się dostosują. Wielu z nas też chętnie zawadłoby w sen zimowy. No a najmłodsi znów nie chcą spać. To jest jeden z najpopularniejszych wątków na forach ojcowskich w ostatnich dniach, także w związku z przesunięciem wskazówek zegarów. Dotyczy to głównie rodziców najmniejszych dzieci, które i tak śpią często niespokojnie. Rada dla oczekujących rodziców, wyśpijcie się na zapas, jest fantastyczna w podwójnym tego słowa znaczeniu. Tyleż zacna, ileż nierealna do zrealizowania. Co robić? Agnieszka Piotrowska, konsultantka do spraw snu dzieci, radzi, by przygotowania do snu wzmocnić już od pierwszych tygodni o rytuały. Jakimi rytuałami powinniśmy się podpierać? No, poza typowymi kąpiel, jak to zwykle bywa, takimi, które przyjdą nam do głowy jakiekolwiek. Choćby pożegnanie z psem, kotem, jeśli zwierzęta są w domu, czy maskotką przed snem. Generalnie rytuały po prostu powinny być przyjemne dla obu stron, mogą się składać z tego, co sobie tam tylko zamarzymy. Ważne jest, żeby były wyciszające dla dziecka, czyli na przykład nie podrzucamy oczywiście dziecka, nie robimy akuku w ramach rytuału, tylko raczej staramy się rzeczywiście, żeby pomóc dziecku się wyciszyć. Kluczowa jest natomiast ta powtarzalność i to jest coś, o czym myślę, że rodzice zapominają. Trzymanie się, jakkolwiek to okropnie nie zabrzmi, ale trzymanie się pewnego schematu i powtarzanie go w regularny sposób daje naprawdę super efekty, dlatego że dzieci szybko zaczynają te powtarzalne czynności, te kroki rozpoznawać i bardzo dobrze na nie reagują. Warto też pielęgnować zwyczaj drzemki ze dnia. Nie musi być długa, takie dwa cykle po 45 minut to ideał. Ważne, by pilnować tego. Owszem, usypianie może być męczarnią, no właśnie, za dnia, ze względu choćby na ilość hałasu i oświetlenia dookoła. Dziecko no, jest w pełnym, że tak powiem, pędzie i nagle musi się zatrzymać i zasnąć. Więc część osób, na przykład dorosłych, które mają za sobą nawet nieprzespaną noc, nie jest w stanie zasnąć w dzień właśnie z tych powodów. Dzieci jakby teoretycznie, biologicznie są zaprogramowane do spania w dzień, ale one, dla wielu z nich zasypianie w dzień jest też wysiłkiem. I tutaj jakby możemy im pomóc, pamiętając właśnie o tych rytuałach i zrobić im środowisko do spania. Niektóre dzieci będą potrzebowały tego, żeby zaciemnić pokój, niektóre będą potrzebowały włączenia tego tak zwanego białego szumu, czyli tego monotonnego dźwięku. Może być też jakąś imitacją dźwięków natury, który gdzieś tam jest w tle, który pomaga trochę stworzyć taką barierę ochronną, jakby odgradzającą dziecko od tych hałasów takich niepożądanych z zewnątrz. Pokiwałeś głową przy białym szumie? Nie, ja generalnie właśnie sobie przypomniałem, jak mój syn zasypiał, jak go usypiałem i to było tak, że już byliśmy bliziutko, już się nie ruszał, już myślałem, że śpi i nagle mały palec u lewej ręki zaczyna pracować. Potem dwa paluszki, potem już w łokciu i tadam! Jestem z powrotem. Chodzi o to, że u dzieci ta faza płytkiego snu jest na początku, u dorosłych odwrotnie. Dlatego u dzieci trzeba jak najdłużej ten moment wytrzymać, kiedy już możemy sobie spokojnie wyjść, poruszyć się. I to naukowo udowodnione. Bardzo to ciekawe, jeśli człowiek wgłębi się w temat. Moje dzieci zasypiały przy szumiącej owcy. Taka mała maskotka, którą można było włączyć i szumiała jak może. Trochę się bałem, że jak pojadą pierwszy raz na wakacje, usiądą na plaży, to natychmiast zasną, ale tam jest jednak huk fal. Podobno Amerykanie swego czasu wypuścili na rynek płyty CD z nagranymi całymi programami pralki czy zmywarki. Odkurzacz jest świetny. Też jednostajne, monotonne buczenie miało pomagać, ale my nie mamy pralni miejskich, mamy pralkę w domu, więc właściwie można włączyć i przy okazji coś wyprać. Czasem w desperacji też opowiadałem nudne bajki, czasem spowalniałem głos, czasem tak zapętlałem jakiś fragment opowieści, czasem na poczekaniu układałem jakiś wierszyk, co się nie kleił kompletnie. No jakoś się udawało znudzić, zmęczyć. Ale znam rodziców, którzy wsadzali też fotelik w aucie i jechali po osiedlu pół godziny. Tak czy inaczej, nie warto zaniedbywać problemów ze snem u małych dzieci. Badania pokazują, że część dzieci, które ma problemy ze snem, to z nich jakby wyrośnie samoistnie w końcu, jeśli rodzice nic nie będą robić, choć nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi, bo niektórzy się pytają, czy to po roku nastąpi, czy po dwóch. Może ono jest w tym odsetku dzieci, szacuje się, że to jest około 25-30%, które w ogóle nie wyrastają. A są takie dzieci, które się zamieniają po prostu później w młodzież z problemami ze snem i potem finalnie niestety w dorosłych, którzy mają problemy też ze snem. Dieta jest ważna dla rozwoju, a sen to jest dieta dla mózgu dziecka. Warto potrenować choćby dla widoku śpiącego dziecka, chyba najpiękniejszego dla rodziców. No, a swoją drogą opozycje, w jakich śpią dzieci, mogą zdumieć i rozśmieszyć nawet do łez. Ja mam nawet jedno słowo, ale myślę, że to nie okazja. Krystian Hanke, dziękujemy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu? Przed wyjściem do przedszkola. Mama. Tosiek, pospiesz się, proszę cię. Ty nie masz nade mną litości. Tosiek. Mam, tylko akurat mi się skończyła. 2273, ekranek małpa polskie radio.pl 71335. Ktoś zapytał, czy bracia Kiszka dziś wystąpią, czy nie. A więc oficjalnie przedstawiamy. Jeden z braci Kiszka za chwilę wyda z siebie wspaniały dźwięk. Pierwsze słowo. Mama. Tata, bracie Kiszko. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 7900 razy interweniowali strażacy, usuwając skutki wichur, które przechodzą nad Polską. Zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Silny wiatr uszkodził ponad 1100 budynków w całym kraju, mówi Trójce rzecznik komendanta Głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dla 8 województw w dalszym ciągu są wydane ostrzeżenia. Najsilniejszy wiatr dochodzący nawet w porywach od 80 do 90 km na godzinę będzie wiał w tej wschodniej i centralnej Polsce. Nieco słabsza siła wiatru zanikająca na południu i w paśmie województw centralnych, stąd też jeszcze dzisiaj przed nami wiele, wiele pracy. A w związku z wichurami specjalna odprawa za 1,5 godziny rozpocznie się w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wezmą w niej udział premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wojewodowie oraz komendanci wojewódzcy straży z terenów szczególnie dotkniętych przez nawałnicę. Przed końcem października trzeba złożyć wniosek o 500+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać od początku sierpnia. Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłaty 500 zł na dziecko z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do jutra. Wysokie kary za rezerwowanie miejsca parkingowego na ulicy we Włoszech. Kierowca, który postawi na takim miejscu na przykład krzesło ogrodowe czy skrzynkę, może dostać mandat do wysokości prawie 700 euro. W taki sposób na wielu ulicach Rzymu właściciele sklepów i mieszkańcy starają się zapewnić sobie miejsce parkingowe, jak jest to częstą praktyką w wiecznym mieście, gdzie zaparkowanie w centrum graniczy z cudem. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. Na początku o tym, co dzieje się na rynkach giełdowych regionu Azji, Australii i Pacyfiku. Na minusie są w tej chwili indeksy w Chinach, Hongkongu, Japonii, Singapurze i na Sri Lance. Na plusie są pozostałe rynki. Najwięcej zyskuje giełda w Nowej Zelandii, 0,73%. Szybko rośnie liczba klientów banków korzystających z ich usług internetowych. Nastąpił także duży wzrost transakcji kartami płatniczymi, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. To już blisko 34 miliony osób, ale co ważne, prawie 16 milionów osób codziennie korzystających z usług internetowych i te prawie 16 milionów osób co najmniej 6 razy w miesiącu używa bankowości internetowej. A jeśli idzie o transakcje zbliżeniowe i z użyciem smartfonów, to Polska jest w absolutnej światowej czołówce, dodaje Pietraszkiewicz. Rozwój tych form płatności ma dodatkowo wspierać Fundacja Polska Bezgotówkowa, zakładana przez Związek Banków Polskich i Ministerstwo Rozwoju. W ciągu 3 lat chcemy zbudować dodatkowo 600 tysięcy punktów akceptacji kart płatniczych. Ponieważ bardzo dobrze przyjęły się karty zbliżeniowe, to mogę z ogromnym prawdopodobieństwem powiedzieć, że wokół tej zbliżeniowości, czy kartowej, czy telefonów powstanie wiele nowych projektów dodatkowych w ramach internetu rzeczy. Wraz z rozwojem bankowości elektronicznej rośnie niestety apetyt cyberprzestępców, dlatego ważne jest, by login i hasło do rachunku podawać tylko na stronie banku, z którym mamy umowę. Sytuację na rynku walutowym u progu nowego tygodnia komentuje dla Trójki analityk domu maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Ten tydzień będzie nieco krótszy odnośnie handlu u nas w kraju, więc będziemy patrzyli głównie na wydarzenia międzynarodowe i mam to na myśli to, co się będzie działo za oceanem, czyli kwestia wyboru przyszłego szefa Fedu. To może być miejsce już do najbliższego piątku, a także szczegóły dotyczące reformy podatków, które poznamy być może już na bliższą środę. Więc to są czynniki, które mogą dalej umocnić dolara i tym samym nieco osłabić naszą walutę. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł 66 groszy, euro jest po 4 zł 24 groszy, dolar po 3 zł 65 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł 79 groszy. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. Wciąż Państwu przypominamy, że dziś przede wszystkim wietrznie. Będzie pochmurno i deszczowo. Większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju deszcz. Deszcz ze śniegiem, a także opad krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich i w górach będzie padał śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu do 60, na wschodzie w porywach do 85, lokalnie do 100, a wysoko w górach w porywach nawet do 110 km na godzinę. W górach powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Elblągu, Grudziądzu, Białymstoku, Łodzi, Bielsku Białej, Tarnowie i Krośnie, 6 w Warszawie, Trójmieście, Kielcach, Chełmie, Gorzowie i Zielonej Górze, do 7 w Szczecinie, Świnoujściu, Opolu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy na mobilnym obozie relaksacyjnym Skody. Zrób wdech, uspokój się i wsłuchaj w ten syczący dźwięk. To powietrze uchodzące z Twojego przedziurawionego koła. Ale nie stresuje Cię to, prawda? Kupiłeś przecież w Skodzie koła z ubezpieczeniem w cenie, bo kupiłeś... Kupując nowe koła w Skodzie, otrzymasz w cenie ubezpieczenie na 36 miesięcy, gwarantujące rekompensatę za każdą oponę uszkodzoną w wyniku wydarzeń losowych. Zapraszamy do najbliższego salonu Skody. Skoda. Simply clever. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Chuckiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krótki list od mamy, pani Eweliny, która opisuje zasypianie, usypianie. Ja i mała Zuzia. Uf, śpi. Odkładam delikatnie książkę. I zbieram się do wstania. Nagle otwiera się jedno oko. Cytaj, cytaj, nie śpię. Zartowałam. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie za wcześnie. Tom Petty zostawił nam piękne piosenki. Których słuchamy? Piotr Metz. Stojący twardo na ziemi Tom Petty tak trochę gorzko podsumowuje swoją karierę. Przeżyłem amerykański sen. Jestem całkowitym beneficjentem tego wspaniałego daru. A potem nagrałem album o tym, dlaczego ten sen nie jest już możliwy. Back in your memory, a little bell might ring about a time that once existed when money wasn't king. If you stretch your imagination, I'll tell you all a tale about a time when everything wasn't up for sale. And there was this cat named Johnny. who loved to play and sing when money wasn't king. We'd all get so excited when John would give a show. We'd raise the cash between us and down the road we'd go to hear him play that music. It spoke right to my soul. Every verse a diamond and every chorus gold. The sound was my salvation. It was only everything before money. Well, I ain't sure how it happened, and I don't know exactly when, but everything got bigger, and the rules began to bend, and the TV taught the people how to get their hair to shine, and how sweet life would be if you keep a tight behind. And we sold a little dough and went off to rock and roll. We arrived there early in time to see rehearsal, and John came out and lip-synced his new light beer commercial. And as the crowd arrived, as far as I could see, the faces were all different. There was no one there like me. They sat in golden circles, and waiters served them wine, and talked through all the music, and to John paid little mind. Johnny rocked that golden circle and all those VIPs, and that music that it freed us became a tired routine. And I saw his face in close-up, try to give it all he had. And sometimes his eyes betrayed him, you could see that he was sad. And I tried to rock on with him, slowly became bored. Could that man on stage with everything somehow need some more? There was no use in pretending, no magic left. Tom Petty i Piotr Metz, bardzo dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie. Zapraszamy także na jutrzejsze, dokładnie o tej samej porze. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. I teraz przenosimy się do Barcelony, do Katalonii, czy do Republiki Katalonii. Ewa Wysocka jest. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Jak powinienem powiedzieć? No, teoretycznie Republiki, ale z tej Republiki nie widać. Do Katalonii. Zanim porozmawiamy o sprawach technicznych, bardzo ważnych, bo to pierwszy dzień roboczy po wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji i zawieszenia autonomii Katalonii, następuje przejęcie władzy, ale chciałem zapytać o emocje, bo one są bardzo ważne w tym, co się dzieje w Katalonii. Po jednej i po drugiej stronie. To są te emocje, które zostały opanowane, są trzymane na wodzy, nerwy? Tak, tak. Tutaj jest, ja bym powiedziała, że wręcz jest nudno, bo Madryt wprowadza oczywiście swoje zmiany, ale robi to w bardzo dyskretny sposób. Ci, którzy byli przeciwni secesji, wczoraj wyszli na ulicę, wykrzyczeli i też są spokojni. Natomiast Katalończycy, ci, którzy są za niepodległością, to moim zdaniem od piątku nieustannie ziewają, bo tutaj nic się nie dzieje. No wyobraźmy sobie, wychodzimy w piątek, ogłaszamy republikę, świetnie, i idziemy do domu. No to jest taka wielka pustka. W ogóle nie podjęto żadnej decyzji. Raz wyszedł Carles Puigdemont, 3 minuty coś powiedział. Okazało się, że to nawet było nagrane, bo on w tym czasie siedział z żoną w Gironie i jadł obiad. Więc no, jest więc wielki znak zapytania, co tu się dzieje. Agencje informują o tym, że pan Puigdemont był widziany na obiedzie z żoną właśnie, a potem na ludowym jarmarku. Tak, poszedł sobie potem do Girony, pojechał do Girony, do rodzinnego miasta, wziął udział w fieście, pogratulował piłkarzom. To jedyne osiągnięcie Republiki tego weekendu to jest wygranie drużyny z Girony, która po raz pierwszy w historii trafiła do pierwszej ligi z Realem Madryt, i to w Gironie. Wczoraj. To prawda. No właśnie, więc to moim zdaniem to jest jedyne osiągnięcie Katalońskiej Republiki od piątku, odkąd została ogłoszona. Więc coś się dzieje, być może coś się dzieje w kuluarach, ale jak popatrzymy na wystawę, to nic się nie dzieje. Spokojnie weekend sobie wszyscy spędzili, a tutaj były dyskusje, czy już jest poczta, czy dzisiaj zacznie działać katalońska poczta. A tutaj nawet nie zdjęto hiszpańskiej flagi z budynku Generalitat, z budynku katalońskiego rządu. Więc zobaczymy, na razie nudy, wielkie nudy. To teraz po kolei. No właśnie, przejęcie władzy, jak to wygląda? No bo rzeczywiście urzędnicy zmieniają się. Tak, ale zmieniają się na najwyższym szczeblu. Prawdopodobnie zmienią się na niższym szczeblu, jeśli się będą buntować. Jeszcze mogą dostać za to od 700 do 200 tysięcy euro kary, ewentualnie 4 lata więzienia. Ale na razie nikt nie mówi o takich karach. Wiadomo, że one istnieją. Ci, którzy zostali odsunięci od władzy, ci na najwyższym szczeblu, no albo będą mieli wypłacane jakieś tam odszkodowania, zaległe pensje, zresztą bardzo dobrze zarabiają ci ludzie, albo dostaną niższą funkcję. Zmieni się na pewno, już się zmienił komendant główny policji, Mossos de Squadra, bo tutaj zawsze też była mowa, jak zostanie ogłoszona republika, to policja to poprze, bo przecież Katalonia nie ma własnego wojska. Nie poprze, bo policja już powiedziała, że będzie wierna, będzie wykonywała rozkazy centralnej władzy. Ministrowie z centrum Madrytu, znaczy z Madrytu, przejęli consellerias, czyli tutejsze odpowiedniki ministerstwa, ale oni, prawdopodobnie żaden z nich nawet tutaj nie przyjedzie dzisiaj, tylko będą się porozumiewali faksami, mailami, telefonami. Prawdopodobnie też dzisiaj nie będzie Soraya Sáenz de Santamaría, która jest teraz nowym Carlesem Puigdemontem. Soraya Sáenz de Santamaría. Wicepremier Hiszpanii. Tak, prawa ręka Mariano Rajoya, to on powinien pełnić tę funkcję. Ale to jest człowiek niezwykle pokojowo nastawiony do świata i myślę, że chętnie pozbył się problemu i przekazał to swojemu zastępcy. Prawdopodobnie też jej dzisiaj nie będzie. Więc tak naprawdę na razie jedyne zmiany, jakie widać, to jest to, że na niektóre urzędy miast, gdzie zdjęto bardzo szybko flagę katalońską, przypomnę, na budynku rządu katalońskiego dalej wisi, te flagi wróciły. I z komisariatów zdjęto zdjęcia Carlesa Puigdemonta, bo tutaj wszędzie wisi król i szef regionu. Tego szefa regionu nie ma. Czy zawiśnie zdjęcie Sorai, tego nie wiadomo, ale Carlesa już nie wisi. To przejęcie władzy odbywa się bardzo pokojowo. Chyba nawet pojawiły się takie migawki telewizyjne, w których po prostu wchodzą osoby do urzędu, mówią, przepraszamy teraz my, i poprzedni wychodzą. Tak, tak. Niektórzy wychodzą. Teraz o 9:00 tutaj zaczyna się praca w urzędach. Zobaczymy, czy Carles Puigdemont przyjedzie do pracy, czy będzie próbował wejść do swojego gabinetu, czy zrobią to też conseillers, czyli jego doradcy. No i pamiętajmy, że został tu, i to jest rozegranie przez Mariano Rajoya w sposób mistrzowski. On zapowiedział przedterminowe wybory 21 grudnia w Katalonii. Tutaj już rzecznik rządu wszystkich zaprosił, również partie niepodległościowe. No i teraz tu jest ogromne pytanie, no bo co? Jeśli Carles Puigdemont, jeśli jego partia pójdzie, to zaprzeczy wszystkiemu, co zrobiła. Jeśli nie pójdzie, to znika ze sceny politycznej. Także tutaj wszystko będzie bardzo delikatnie, bardzo spokojnie, i ja myślę, że za tydzień to tutaj nawet ludzie zapomną, że było jakieś zawieszenie autonomii, że wszystko będzie normalnie działało. No pewnie będą jacyś tam młodzi czy nie młodzi gniewni, ale w perspektywie, że wprowadzono zawieszoną autonomię i już wiadomo, kiedy ją odwieszą, 21 grudnia, to tak naprawdę mają miesiąc z hakiem, więc dużo tutaj nawet, gdyby Madryt bardzo chciał wprowadzać rewolucyjne zmiany, no to nie zdąży. To jeszcze jedno pytanie o przyszłość, no właśnie Carlesa Puigdemonta, bo z jednej strony hiszpański rząd jest otwarty na jego udział w tych wyborach, ale z drugiej strony już wiemy, że prokuratura teoretycznie ma gotowy przeciwko niemu akt oskarżenia i grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Tak, ma gotowy i tutaj też do wczoraj była informacja, zostanie dzisiaj aresztowany, a dzisiaj nagle pojawiają się wieści, że nie zostanie aresztowany, że mu przedstawią zarzuty, ale go nie aresztują. Gdyby go aresztowali, Carles Puigdemont automatycznie urasta do rangi bohatera narodowego. Jeśli nie zostanie aresztowany, to prawdopodobnie on już powolutku odchodzi do historii, również nie wysłany tylko przez Madryt, ale też przez Katalonię, bo jeśli ta republika, za którą nic się nie kryje na razie, albo nie widać, że się kryje, no jeśli to jest wielka farsa, to wiadomo, że on tutaj nawet nie może startować w najbliższych wyborach, bo nikt go nie poprze. Więc pewnie dzisiaj dużo pytań jest dzisiaj bez odpowiedzi. Może gdybyśmy rozmawiali wieczorem, to już te odpowiedzi będą. Ale na razie nie wiadomo. W każdym razie teraz, patrząc na Carlesa Puigdemonta, to jest to polityk, który się skompromitował. To jeszcze jedno pytanie o wczorajszą manifestację. Wszyscy jesteśmy Katalonią, rozsądek i zgodne współżycie. Jak rozumiem, spokojnie i pokojowo 300 tysięcy osób manifestowało. Tak, tak. Organizatorzy twierdzą, że ponad trzy razy więcej, ale nawet to 300 tysięcy to jest dużo. Wiele z tych osób to są osoby, które po raz pierwszy odważyły się wyjść na ulicę i powiedzieć, nie chcemy odłączenia od Katalonii. Równocześnie pojawiły się sondaże, że coraz mniejsze poparcie mają nacjonaliści. Ale to był taki wielki piknik, była piękna pogoda. No tam było kilka jakichś tam nieciekawych zdarzeń. Zwykle przy takich manifestacjach właśnie przeciwników secesji są napady na dziennikarzy. Ale wczoraj oberwało się też publicznej hiszpańskiej telewizji, nie tylko katalońskiej, ale wszystko przeszło spokojnie. Mnóstwo flag katalońskich i hiszpańskich, balonów z symbolami Unii Europejskiej i głos ludzi, którzy do dzisiaj, kto wczoraj siedzieli cicho w domach, to była tak zwana milcząca większość. Niewykluczone, że to jednak jest większość, bo sondaże wskazują, że teraz poparcie dla secesji sięga około 40%. Bardzo dziękujemy. To Barcelona i wysłanniczka Polskiego Radia Ewa Wysocka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Za 9 minut będzie 8. Za chwilę rozkład jazdy, ale jeszcze jeden ciekawy głos. Chciałem się w zasadzie wyżalić, że moja 5-miesięczna córka ostatnio do świetnie funkcjonującego rytuału kąpiel, gaszenie światła, karmienie, sen. Między elementy karmienie i sen postanowiła dołożyć 2 godziny turlania się i krzyczenia. Turlanie się jest właśnie przyjemne. To jest właśnie błąd, na co zwracają uwagę eksperci. Wyciszamy, a nie jeszcze budzamy. Łatwo powiedzieć, bardzo łatwo powiedzieć. Proszę wyciszyć się przy tym dżinglu. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ja sam popełniał ten błędy. No, najlepiej byłoby rano poturlać, to wtedy do dobrego dnia, dobry początek. No ale jak zwykle czasu brak. Nowy album Franz Ferdinand, proszę bardzo. Ukaże się 9 lutego, będzie nosił tytuł Always Ascending. Jego producentem jest Filip Corbenoschi, znany bardziej jako Filip Zdar. Połowa francuskiego duetu pod nazwą Cassius, który poza tworzeniem własnej muzyki ma na swoim koncie produkcję takich wykonawców jak MC Solar, Phoenix, Cat Copy czy Romeo. Ja dodam, że po przetasowaniach w składzie zespół z Glasgow jest obecnie kwintetem, a równocześnie z ogłoszeniem premiery nowego albumu podano szczegóły planów koncertowych. Uwaga, 8 marca można pani damie swojej kupić bilet na koncert Franz Ferdinand w warszawskiej Stodole. Ładny prezent. Brian Eno i Kevin Shields zaprezentowali wspólne nagranie Only Once Away My Son. Trwający 9 minut instrumentalny utwór jest owocem pierwszej współpracy między tymi dwoma artystami i został przygotowany dla Adult Swim, nocnego bloku emitowanego w Cartoon Network. Obaj panowie pracują w ostatnim czasie nad swoimi muzycznymi przedsięwzięciami. Brian Eno, po tym jak na początku roku publikował album Reflections, nagrywa teraz z brytyjskim pianistą Tonem Rogersonem, a w kontekście zespołu My Bloody Valentine, którego liderem jest Kevin Shields, pojawią się pogłoski, jakoby przyszły w tym roku mieli przygotować nową płytę. Franz się rozkręcił. nie wiem, czy w dobrą stronę. Ja tak się też zastanawiam, słuchając tego, co na to fani. Rączki w górę. A nóżka chodzi. I jak się bawicie? Raz, dwa, trzy, cztery. No dobrze, to bez żadnej zwłoki i specjalnych zapowiedzi swój nowy drugi album pod pseudonimem Fever Ray opublikowała znana z zespołu The Knife, Karin Dreyer. Raptem przed tygodniem poznaliśmy singla To The Moon and Back. Kto nie słyszał, ma okazję teraz poznać. Znam ten tytuł. No proszę bardzo. A już kilka dni później, w miniony piątek, do sprzedaży trafił album Plunge, na razie tylko w wersji do pobrania. Na nośniki fizyczne trzeba będzie poczekać do 23 lutego. Do pobrania. Jak to brzmi? A gdzież te wspaniałe sprzęty? A proszę bardzo, są. Austriacka firma Project wprowadza właśnie do sprzedaży 5 nowych gramofonów z serii Essential 3. Dotychczasowe modele cieszyły się popularnością, bo oferowały jakość zadowalającą początkującego audiofila za stosunkowo niewielkie pieniądze, czyli 1350 do 1700. Będą modele czerwony, biały i czarny do wyboru. I taki utwór na przykład na gramofonie jak najbardziej. A skoro o sprzęcie mowa, to jeszcze na koniec Jay Maskis, gitarzysta i wokalista Dinosaur Jr., który przewietrzył właśnie troszkę swoje szafki ze sprzętem. Ma 100 instrumentów, no ich części chce się pozbyć. Aukcja już niebawem, a w składzie naprawdę niezłe cacka. Akustyczny Martin z 29 roku, akustyczny Epiphone, wzmacniacze Marshall, Fender, no i nawet kilka zestawów perkusji oraz syntezator Memory Moog. A jakiś idiofon? Być może i tu się trafi coś takiego. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć, na czym nagrywał lider zespołu Dinosaur Jr. przez te 30 lat bodajże, no to proszę bardzo, jeśli ktoś ma ochotę zagrać na tym sobie, no to musi wysłuchać troszkę z kieszonkowego. Dobrze. To już? No to na tyle. To pan Dinozaur może teraz jeszcze w fragmencie? Krystian Hanke, to on sobie jeszcze... Mhm. Ale wcześniej słuchacz, ważna sprawa. Nie mówi się turlamy, tylko turlikamy. Wiem, bo dzwonię z Częstochowy. Dobrze, tak, zanotowałem. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.